مستی و شور جنون از من دیوانه بپرس، گرمی باده از آن نرگس مستانه بپرس. شام را نیست به جز شعله آتش به زبان، سخن عشق ز خاکستر پروانه بپرس. عافیت به نگاهی فروختیم، جان را به ناز چشم سیاهی فروختیم. چون شمع با نسیم سحر جان سپردیم، یعنی فروغ عمر به آهی فروختیم. مستی خرابم خدایا، خرابم ز مستی خرابم خدایا، شرابم سراپا شرابم خدایا. ره کعبه از هر بیابان که پرسم، دهد خار صحرا جوابم خدایا. به هر سینه ای سرنهم ناله خیزد، غمم حسرتم التهابم خدایا. ز دیدار من دیده آزرده گردد، ز دیدار من دیده آزرده گردد، مگر چهره آفتابم خدایا. من از بی وفایان وفا چشم دارم، به دنبال نقش سرابم خدایا. مرا شاید از شعله ها آفریدی، که سر تا به پا پیچ و تابم خدایا. Thank you. دلم شکوه از ماه و پروین ندارد، دلم شکوه از ماه و پروین ندارد، من از خیشتن در عذابم خدایا. موجم سراسر خروشم الها، چو بادم سراپا شتابم خدایا. خروشم الها، چو بادم سراپا شتابم خدایا. Thank you.

از شعله ها فریدی که سر تا به پای پیچ و تابم خدا خدا زهر موج بیران شود خانه من به دریای هستی حباب خدا دلم شکر از ماها پروین دارم من از خیشتر در عذابم خدا موجم سراسر خروشم الهی چو بادم سراپام شتابم خدایا خدایا خدایا من از بی وفا مویان وفا چشم دارم به دنبال نقش سرابم خدا خدایا خدایا به جز غم ندیدم، همین بود تعبیر خوابم. خدا سفرم جز جنون نبود، از هفت خان حادثه تنها گذشتیم. ای روزگار، بر من از این چند روز عمر منت منه که ما ز تمنا گذشتیم. گلی که نثار شد شماره 309 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه ابو عطا از شادروان درویش خان، اشعار از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.